اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. نازل سورة البقرة د سلورم ہی سے دریم باب شروع دے او دے دریم باب خلاصہ اغداد چپ مخ کی باب کی ورتا د انفاق ترغیب ورکو د انفاق د قبولیت د پارے پینز شرائط ذکر کر چھ پینز شرطن کل موجود چھنو بیا اللہ تعالی انفاق قبلی او ده رنگی ده انفاق ده پار سلور مثالون ورکل چه ده اللہ پا لارک خرچا پا ده شکل قوی او بیا ده غینا چکم ده نشپد امور داسیو چه غا متعلقو ده انفاق سرا چه ده اللہ تعالی پا لارک ده خرچی کولو بسنگ تری قوی اوست ده دیدانا چه ده بل باب کم شروع کی گی ده درائم باب دو سوا پینزو او یایم آیات نو شروع کی گی او دا باب بچلی گی تر دو سوا او دری اتیایم آیات پوری دو سو تر یسی نمبر آیات پوری با سوی دا باب بوی دا دی باب خلاصه صدا پا دی باب که بس بیانی گی نو مخی خطا تاوی چی انفاق او خرچک و دا اللہ پلا رکی اوز در تاوی چی گور خرچک و که خوال دا خپل مال پاک اول پکار دی چی مال دی پاک وی کچر دستا مال پلیت وی نو بیا دغه خرچا دا نه قبلیږي نو د مال د پلیت کېدو هغه اسباب در تخی او د هغې نه د بچ کېدو ترغیب ورکوي او هغه څه شی دی په هغې کې غټ شی چې دی هغه سود د سودي معاملات دي نو د سودي معاملاتو د دفع کولو دپاره اولا په دې 275 نمبر آیات کې الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي اول زجر ورکئی چاہتا اغه خلق تا چاوی سود حلال گنی او سودونه کئی حلال گنی نو پا اغه تا زجر ورکئی او تخویف ورتا ورکئی بیا د اغه نفس د سود او د صدقات ترمیان ز فرق بیانای پدی بل آیات کی یمحق الله الربا ویربی الصدقات داغین اورس تو بیا بشارت او زیر ورکی اغه خلق ته چاغی سود نه کئ بلکې داغی په مقابله کې اعمال صالحه کئ ایمان راوری دغه رنگی پابندی د منځ او د زکات کئ داغین اورس تو بیا مسلمانانو ته اغه اول ځل چې کم زجرو اول ځل کم راټل چې وو اغه د اغه خلق د پاره چې کم خلق سود حلال غنی اس پا دویم دلبانی مسلمانان خلق دی سود خو حلال نگنی خو لیکن سود خوری خوراک دی سود کئی نو اغوی تا زجر ور کئی او پا ایمان بانی اغوی تا ترغیب ور کئی چه گور سود مکوی دا اغی نو روز تا چه سود دی سود نمنی نشی نو بیا زکی بیا ور تا دمکی ور کئی پا دنیا که دا عذاب او سخت نهی و تا کئی بیا دا اغی نو روز تا دا قرض معاملات د قرضی چه کم معاملات تی نو اغلا تا بیانی پا آیت نمبر 280 کی و انکان ذو عسرت فنظرت الى میسرا اغی که دتا اغا مسئله بیانی او بیا دغه باب بندی پا تقوی سرا چه تقوی او که یو سود پریک دی دا اغی نوروز تو یا ایوها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فاکتبوه آیت نمبر 282 پا آغی که در تا بیا دا معاملات و دا کولو چی دا سود نا پکی هم بچی و تا معاملو کی دا قرض و معامله سنگا بیکی نو دا قرض و دا معاملی دا قرض و دا کاروبار طریقه دا تخی او پاغی کرتا بیا احکام ذکر کئی داغین او رستو پا دو سو تر یسی نمبر آیات کی بیا دا گانی او دا گروی چکم مسئلہ دا اغدر تا بیانی نو تر دو سو تر یسی نمبر آیات پوری دا طول مالی معاملات تی مالی کاروبار دے چه مطلب تا با پسنگ طریقہ بانے کاروبار کے اغا اصول لگتا خیچی سود مکاوا سویشوا دغرنگی معاملہ دا قرض چکم دے نو اغا کوا او ورسارا چکم دے نو بیا دا گانی او دا گروی چکم مسارانا نو پاگی که دا بیا لگ تفصیل اغا با بیا مخ کراشی بس دای لند خلاصا دا او دای دا مخ کے باب سر ربط دے چه مخ کے باب کی خو مسئلہ د انفاق او د خرچی ذکر کیده چې د الله تعالی په لار کې خرچه کوي اوس درته وایي چې خرچه خو ته کې خو کچرته تا سود کړي او په سود باندې تر روپۍ وګټي او بیا ته د الله په لار کې خرچ کړي نو په دې ثواب نکېږي او دار نه قبليږي ځکه حدیث کې راځي چې لا يقبل الله الصدقه من المال الغلول الله تعالی د حرام مال نه صدقه نه قبلي نو په دې وجه درته اوس د ربا معاملات د سود معاملات ذکر کړي چې دا حرام دي چې ستا مال پاک شیخا دا طول مالی معاملات تی نو الذین یاکلون الربا پدی اول آیات کی چی الذین یاکلون الربا دی پدی کی اولا ما تاستوی سشے دے تخویف دے دمکی دا اغا خلکتا چی اغوی سود حلال گر لے او بیا دا اغی دمکی نورس تو پا یو جملہ کی بدائی پا دویم جملہ کی ببیا ذالک بی انہم قالو انما البیعو دا اغی دمکی وجہ و سبب ورطا بیانی چی ولی دا از دمکی و تا اللہ تعالی ورکلا بیا دا دوی پا قیاس باننی چی دوی کما قائدہ بان لجوڑا کری وا اغی قیاس بانی ورل رد کی پا دویم جملہ کی و احل اللہ البیع و حرم الربا دا اغی نورس تو بیا ترغیب الی التوبہ دے ها فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف او بیا په اخیر کې چې سوق توبه او نباتی نو فاولائک اصحاب النار هم فيها خالدون نو په یو آیات کې پنځه جملې شوې صحیح شو په اوله جمله کې دمکی دا سود خورو ته چې سود سوق خوري او کاروبار کوي په دویمه جمله کې دا غوی چې کم قیاس جوړ کړی د سود د حلال ول د پاره د خپل ذهن او د خپل عقل نه کومه قاعده جوړ کړی د پاغي ورل رد کړي په دریمه جمله کې ترغیب ال توبه دی او ترغیب ال توبه دی او دغه شرط ورته سبب د دغه ذکر شو کنه په دریمه جمله کې داو څلورمه جمله کې ترغیب ال توبه دی او پنځمه جمله کې بیا چې کو توبه او نه باسي نو هغه ته بیا دم کی ور کوي تاسو ورته ګورئ الذين ياكلون الربا هغه کسان چې خوري سود ياكلون ما تاسو ته ویلو کله قران کې راځي ځاننه چې خامخا ته وایي چې زه خو د سود روپۍ خورم نه خو سود اخلم قبل سکی استعمالو ما نه نه ياكلون د عقل کله قران کې راشي کله ته خوراک مرادي کله عقل راشي او مراد ته خوراک نه بلکې مراد مطلق اخستلوي حاصلولوي نو هغه خلک چې عقلی سودو عقلی سود خده سود غستو معنی ده لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لا يقومون دوی بنه ادریږي په ورځ د قیامت باندې دا په قیامت په ورځ باندې د قبر نه بنه راپاسي الا كما يقوم الذي مگر راپاسي په شان د ادریدو د هغه کس يتخبطه الشيطان چې ګډ وټ کړي د لره شیطان من المسي د وجه د مسنا مستوي شیطان هغه جن او هغه پیری چې کوم دی هغه پکینی هغه په دغه شي کنه په خلکو باندې موږ وینو کنه جنات کې ناشتي ویل کنه په فلاني باندې جنات کې پیری دی پهلا نو هغه جنات او پیری څه چل کوي هغه دا سړی کله یو ځای را پریوزی کله بل ځای را پریوزی ټوپونه وای کنه دا غي نړیر سخت تنګي نو دک شانتی چې کم سړی په دنیا کې سود کړي نو دا د سود والا کړي چې وی دا چې په ورځ د قیامت باندې را پاسي نو دا حالت بداسي وی دی چې میدان حشر ته ورځي نو دا شانتی حالت کې وای کله به یو ځای را غورځيږي کله به بل ځای را غورځيږي او لکه د جنات او د مرغو غوندې حالت چې کم دی هغه په د باندې راځي دا یو معنی شو دویم معنی دیده کی در صحابه و نا در صلاف و نا منقول معنی ده صحیح معنی ده دویم معنی دیده کی ابن عطیه یو مفسر ده المحرر الوجیز ده آغا تفسیر ده آغا معنی کرده لا یقومون لا یعیشون دوی جوان نتیره پا دنیا کسی دی جوان تیره الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس مگر جوان دی پشان ده آغا سریوی چی پاغبان جنات ناسوی پاغبان پیریان ناسوی پیریان پا کم سڑی بانه ناس وی گرد ورد وی بی ترتیب وی پریشان وی نو آغا شانتی لیوانه گوندی وی سودخور سڑی پا دنیا که ده جوان خوشحال نوی فراق نوی بلکه توی پا دبانه تنگیر آغل وی پا دبانه تکلیف چکم ده نو آغا آغل وی دست یو حالت سرمخ وی خواست ذلك بأنهم قالوا إنما البيع ذلك دغ عذاب چه پدبان برازی پا قیامت کی دا ولی رازی بأنهم پا سبب ده بانی چه دغ سود خوار قالوا دوی بوی إنما البيع یقینا دا بيع دا اخستل قرطول دا کاروبار چه ده ها سودا مثل الربا دا پشان دا سود دا دی بدا سوی چه لکا دا بورتوی چه دا سود خو حرام ده پر ایک دا حرام دے دا دغتا نگوری دا سودا تا دا اخستل خرسولو تا نگوری سڑے پا لس روپے شے واقلی او پا پینزل لسے خرس کنو دای پا که زیاد نکلو سو نو سودم دا غشان شے دے دا پا که ور زیادی گنو بیا بے نقصان دا کو چه گوری ربای سو گردولا آغی تا علماء حضرات چی پوئی گی مقی سنالیو گردولا او سود دا غش کم دے بیعا آغی پی قیاس کرا یعنی اصل شیخ و حلال سود دے خدا بیع او دا غستل خرڅولم زکه حلال دي چې دا سود غونتی دي دا سود غونتی دي نو دا قیاس خطرناک قیاس دا دی وکړو الله تعالی به الله تعالی ولا تا قیاس باندې رات کړي وا احل الله البيع الله تعالی حلال کړی دا بیع بیع غستل خرڅول الله تعالی حلال کړی دي وحرم الربا او حرام کړی دي سود سنت قیاس کے اللہ پاک یو شی حرام کرده دے او بلے حلال کرده دے دا خدا اللہ تعالی قانون دے بس دغه شی دا حرام کو دای دا حلال کو ترالی دا نص پا مقابلہ کی دا قرآن دا حکم پا مقابلہ کی دا حدیث پا مقابلہ کی دا خپل ذہن او دا خپل عقل ندی قیاسو نو شروع کردی دی نو دا غلط خبر دا فمن جاءه موعظۃ من ربه نو اغسو چراغ غتا موعظۃ النصیحۃ من ربه لطرف درف فلنا فانتها نو منی شده سودنا فلهو ما صلف نو ده پار اغا دی چه مخ کی تیر شوی دی اغا مخ کی معاملات چه ده کری دی ده مطلب داده یو سره ده اس سفوری سود کولو قرآن آیات نه خبر چه چه لکه ده سود کول ده پیمت کول ده خو حرام دی نو را پاسی ده توبه و باطره چه اللہ ده تا توبه و باطم ده خو ما دیر لوی ظلم کرده ده چه توبه و باطره اللہ وی ده تیر چه کم تیر دی ده ورطا ماب شو فلهو ما صلف ده مانه ده یا دیمه مانه داده چه یو سره ده اغا سود کرده ده اس کاروبار تازه روان ده ده دی آیات نه خبر شو چه لکه ده سود خو حرام ده فن تها ده منی شو نو فلهو ما صلف ده ده پار آغا ده چه مخ که ده ور کرده فلهو ما اعطا مانه ده بیا چه ده کم مخ که شه ور کرده یعنی ده مخ که لس در روپه ور کرده وی معامله پی داسه کرده وی چه پینزل لس در روپه براکه چه مطلب قرضه واخلا خو پینزل لس در براکه سودی پی کولو اوز چه کل توبه او باسلا نو ده لس در ده واپس را واخلی ده چه کمی ده ور کرده او پینزل در چه کمی داده پی سود اغس تو داده ناخلی فان تها فلهو ما طلب نو جایز ده دلارا اغشه چه ده ور کرده نور وحلن ده جایز خواه و امره الالله وس یو سره ده اغوی چه او ده فلانه سره چه او کنا ده خو مخ کدیر سودو نکولو وس توبه و باسلا مونته ده دان نبزرگ جوڑ کده ده سر با اللہ سکی اللہ وی و امره الالله ده دی سری معامله ما سره ده ده و امره او معامله ده دی سود خور سری الالله اللہ تسپارلی شوی ده اللہ بیو سره کی کنا ده اللہ ده توبه و باسلا اللہ رحیم ذات ده اللہ بورت بخنو کی پزارو باندی یا داده چه و امره الالله زرا کیو سڑے وے چہ سود خو پخوا نو جائز دا اس پخوا جائز ہو دے قران دا آیات دا نازل دی دون مکہ جائز ہو او رس تو حرام چھنو دا مکہ نہیں بس خبر ہے اللہ وے تے داغی فکر مکوا وا امره الی اللہ داغی معاملہ ما تصپار لے چھو دا ما کار دے سب کے دی کے سکار دے درے مچ کم دے نہ پدی دا کے دادا کیو سڑے دے اگم من نہ شتو بے ونا با سلا حکم ور تراغی تو توے دے بس کی گی اللہ وے وا امره الی اللہ دا دن کی بیا الله وید دم عمل ما سره ده دیو ما تر عزیز برګه سره حساب کوم و من عاد فاولائک اصحاب النار دا اوس اخر کې بیا تخفیف ورکې دم کی ورکې و من عاد او سو کې واپس چې دی سوتہ توبه استوا وی نبا سلا یا استوا او دوباره شروع کړه فاولائک اصحاب النار نو دا کسان خاوندان د اور دی هم فیها خالدون دی به همیشه په دې اور کې همیشه په دې جهنم کې دې پروت وی چې د مخ کی سود نه توبه استوا او د بیا راغه او بیا حلال وګڼو نو بس دا به همیشه لپاره په جهنم کې پروت وی يمحق الله الربا ويربي الصدقات اس چا بوی چه او سود خو یارا معاملات چه کم ده نسود سر مال دیری گی او صدقات و انفاق سر خو مال کمی گی ما تر شد روپای دی پس جیب که او اس چه کم ده پینزه روپای ما صدقه کل خو پینزه لس پاتش بی او سود چه او کم پدیش و نروپو بانده نو دا با دیر شی دیر شنو بسلویق شی نو دی سر خو زیادی گی اللہ تعالی پا دغا نظریه و فکر بانه رد که چه نا یم حق الله الربا محب اصل که مدفق اولو تولی که گی ازالی دیوسیست یوشی زائل کول پا بورد بانه تاسه لیکل کری دی او بیای اوران که دیتا محق وی دیتا مدفق وی صحیح شوا اس یم حقو اللہ تعالی زائل کی سمطلب یم حقو اللہ ختمی الربا برکات دا مال دا سودو برکتون دا مال دا سود اللہ ختمی ہے دا سود پا مال کے برکت نہیں خوا دا یاد ساتی نو دا مانے شوا یاد آنے یم حقو اللہ ربا ختمی اللہ تعالی برکتنا د سود خورو الکه د سود خور سړی سره برکات نیوی سود خور سړی الله تعالی ختمی څنګه ختمیږي ختمیږي داتی چې په اخرت کې پرده لپاره عذاب دی په دنیا کې هم به ختم دی څنګه ختم دی خلک چې هغه کې مردا فلانې سود خور دی دا فلانې څه دی سود خور دی نو هغه ورپسې لګیای بد رجل پسې وای د په معاشره کې صحیح حیثیت نیوی معاشره کې خلک بد ګڼي او خې نه ګڼي د دو برکت دا ختم دی درېمه معنی دا ده چې یم حق الله الربا اللہ تعالی سودخور ختمی در سودخور اثرات و مخو اگر معاشره کی حیثیت ختمی گی ختمی دو مطلب داده چه کم سڑی تا در سود ور کری اگر ور تا بد دعا کئی چه کم تا مال ور کری کن اگر خو بیا نن تزدیک تا اگر زر روپای واقشتی خو بلا ورس پتے دی بیا سیوا اخلی پینزل لسوات اخلی نو اگر در تا بد دعا کئی اللہ دوی تا باکا خوش کن اللہ دی غرق کما زر خود غرق کم دماغ و مجبوری وا تا ما سر داو کلن دی اللہ پاقی سر تا باکی و یربس صدقات او زیاتی کئی اللہ تعالی از صدقات اغا مال دا صدقو مال دا صدقو اللہ تعالی سکی اغی کے برکات چی اغی کے دیروال راجی کتا تا نخ کاری نرخ کاری واللہ لا یحب کل کفار اتیم او اولی اللہ تعالی دا سودخور مال ختمی وجه دادا واللہ لا یحب اللہ تعالی نخ وقی کل کفار ہر کفر کون کے یا ہر لوی ناشکرا ناشکرا سڑے دے چا اللہ والا مال ور کرے دے او دے پاغی مال باندے خلق سر ظلم کئی اسیمن او غد گنانگار ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس کم خلق دا خو آغا خلقو چه سود خوارو او حلال ولوی اس مومنان آغا خلق چه غی زان ده سود نساتی نو دا غی ده پارست دی غی تا زیر ورکی بشارت ورته ورکی بشارت ورته وی زیر ورته وی ان الذین آمنوا یقین ناکسان چیمان راوڑه ده و عمل الصالحات او عمل که موافق ده شری صالحات معنی لیتا کرده وا چه نیک عملنا موافق ده شریعت سر ده شریعت موافق عمل وی فو اقام الصلاة فا بندی ده منس کئی و آت الزکاة ورکی زکاتو دے سود نکئی بلکہ دے دا آغی پا مقابلہ کی چه اقلت سود حلالی نو دے سود حلالی نو دے سود حرام گنی پوچھ خلق حرام کارو نکئی نو دے حرام کارو نکئی دے شریعت موافق دغا کئی عمل کئی خلق سود نکئی او دغا کئی نو دے دا آغی پا مقابل کی زکاتو نو ورکی دا اللہ پلا رکی اقام الصلاة پابندی لے منز کئی منز مخی کو زکا چه منز مخی لے زکاتنا فلهم اجرهم عند ربهم خاص دوی دے پارا ثواب دوی دے عند ربهم فدربار درب پلکی ولا خوف علیهم او نبیر پدوی باندے ولا هم یحزنون او نبی دی غمجن ندا متا استویلو چ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون چ قران کی راشی مراد تے ندا وچ دے پے جنت کی دے کہ پے جنت کے نہ ڈر سا او نہ غم سا نو مراد تے جنت تے داخل پے جنت تے ورزی یا ایها الذین آمنو اس اغیو جانب تیر شو اغا خلق چه اغوی سود حلال گرنو اغوی ته دنکی ور کری او اغوی ته دجرون آرسانی ور کری اس اغا خلق چه اغوی سود خو حلال نگرن وی ده خو حرامو خو کئی بیام لگیا ده خوریه اغا مسلمانانو خلقو کیوی نو اغوی ته استور که زجر ور کئی بیا دنکی ور کئی یا ایوها الذین آمنو ای مومنانو اتقوا الله تقوى وكيد الله تعالى نا ده الله نا ودار شيء ده الله نا ويري گئی ده الله مخالفت پریک دی مخالفت اسد سوت کولی سوت مکوی وذرو ما بقي من الربا او پریک دی اغا چی باقی دی فا چروست فاتی دی من الربا ده سودنا الکا ما بقیا دا چکم دے نو دمین الربا چرے دا بیان دا ما دے نو وذرو الربا اللذی بقیا او فریق دے اغا سود چی باقی پاتے شوے دے سمطلب باقی سنگا پاتے شوے دے نکا تا چالا مال ور کرے دے او پاغبان استا سود پروت دے نو دا توبی طریقہ دارا چی بس اغا ور تا ماف کچی یار بس اغا مال مرا کوا زما توبہ دا بس ترن نو است دا مطلب دے چی باقی دے پاتے رن اغا فریق دا یا وذرو ما بقیا بازی وی فریق دے اغا چی رستو پاتی شوی دی دا آثار و دا جاہیلیت نا چی اغا تسی دے ار ربا سود دے دا دا کفر دا آثار و نا پاتی دے نو دا غشی تاتو پریگ دے ان کن تم مؤمنین کچر یہی تاتو مؤمنان که ایمان در کیوی نو سود مکوا سود پریگ دا یا ان کن تم مؤمنین زکر تکو مسلمانی یارا ان پا مانا دے افتر رازی نو تکو مسلمانی تولی مطلب دالے چی سودونا کے سودونا مکوا فا ان لم تفعلو اس دیر سخت دم کیوار کئی خواہ دا اللہ دا طرف ناو دائیں منا کئی پسختی سرا فا ان لم تفعلو کچر تتاسو دا کار ہونکو کم کار دا کار چی سود دے سود نمانی نشوی سود نمانی نشوی توبہ دے ونا باسلا نفعذنو بحرب من اللہ و رسولہ فاذنوا بحرب من الله ورسوله نو بس اعلان واوری په جنگ سره من الله دے طرف ده الله نا ورسوله او دے طرف ده رسول ده الله نا بحرب لوی جنگ ها حرب نه کړه راوړا چې یو لوی عظیم جنگ بر سره الله تعالی او کو دا الله رسول به سره وکي پوښوی د خطرناک جنگ وي د دې جنگ شکل به څنګه وي نو حرب نه کړه راوړا چې د دې جنگ شکل نه دی معلوم کله دې جنگ شکل بداتی وي چې الله تعالی به مسلمانانو ته نور ته عمل وکي چې کم خلق ست کوي نو دې سره څو کوي دې سره جنگ وکي لکه فقهاو لیکلي دي چې چرته یو قوم راجم شي او دا وایي چې سود خود حرامو خو لیکن قوم په اتفاقی طور باندې سودونه شروع کړل نو د مسلمانانو امیر المؤمنین لپکار دي چې دغه قوم سره جنگ وکي او که دوی نه منه کیږي نو دا د قتل کی په دغه جنگ کې پوښوي او که توبه او باسره نو بیا دي پریک دي دا یو صورت ده کله به حرب من الله و رسولی د الله له طرف نه عذابونه را شروع شي مختلف عذابونه چې کوم ده نو غرازی و ان توبتم که چرته تاسو توبه او باسره دي سودنا فلکم رؤوس اموالکم نستاس ده پارا اغسرونه ده مالو نستاس دي سر ده مال پیجنی سر ده مال آغا ده چه تا پا قرضه که ور کرده ده بس دک رأس المال دی پوی لکی گی چه ده کم ده پا قرضه که ور کرده یا پا کم ده کاروبار کرده نو چه کم ده دیستی ده سرونو اکه ده نور سودونه پر آغستل سدی ده پی ناروادی و حرام دی ده را جایز ده لا تظلمون اسی او سره وی ما خو توبه و باطلا خود دی توبی طریقه بسنگی نو الله وی لا تظلمون تا توبه ظلم نکوی ولکه تبه زیاده نکه چه تل سڑی نا سود اخلی دای طریقه دا بس چه عملا دا کار پریگ ده توبه دی و باطلا نو عملا نی پریگ ده او سیو سره دی اگه وی چه نا زق توبه و باطما خو لیکن اگه بل سره اس مال مال نراکی نو الله وی ولا تظلمون او نبا تاس سره زیاده کولیشی پا تال مطول سره نا چه تیم مقرر دی پاگه تیم با مال در کئی دانا چه تال مطول در سره کئی یا ولا تظلمون ولا تنقصون اگه بل با کمی نکی چه اگه وی چه راش دق توبه و باطلا او س راش مال که نتر اونی شدی رو خلکو نی سودونه کری دی الله وی نه نفع دی بانه باتی تمال نرانی سی چه اگه ما کی کری دی او سی توبه و باطلا او سی تفاقا اصل مال که مال رانی سی چه او درگا چه ده خلکو نه دیر سودونه کری چه دیتی او خرم نانا و این کان ذو عسرت فنظرتن الى میسرا او س توی چه خواه تال مطول خو نکو ما دغا مقتوبه و باطلا خو کم سری چه ما مال ور کرده ده نو آقا غریب ده فقیر ده نو ده بس نشل کو ما اس ما تا مال مال نراکی لطه مال پا زور والا ویتا کم کسی چلو کم مخ که خوبا ما پیدا چلو کرو چه ده آقا با وست نکی دو نو ما بوتای جه سید فلانی وقت پوری دیوی خو دم را پی سیوا شوی دم را پی اضافه شوی نو آقا با می ورزا زیاده ولی اس بس چل کم اللہ وی نا صورت ده تو بیداره و انکان ذو عسرت کچر توی دا قرضدار ذو عسرت د تنگی والا لا سی تن دی غریب دی یعنی غریب بی مطلب ذو عسرت تنگی والا یعنی غریب بی غریب دی فنظرتن نو ان فعلیکم نو پتا سبان دی نظرتن انتظار کول دی الہ میسرا تر وقت پوری تر وقت تر مالدار کی دو پوری میسرا دی یسر نما یسر نما خوز دی یسر آسانی توئی نو کہ سالے مالدار چر تو ورتا آسان چی نو میسرا مالداری تر مالداری پوری دے تے انتظار او کچر دے سر مال راشی نو پاگی وقت کے نبی اسو کبیا بچرا واخلی او دی تم مسالہ دے چکم دے نو د معصر مسالہ ورتا فقہ کی وئی ہاں فقہ کی ورتا د معصر مسالہ وئی کہ کلا قاضی تا مسالہ لاڑا او سڑے چکم دے قاضی معلوم کو چر دا سڑے کو غریب دی او قرض پلا او بل تے غواری نو قاضی ول گیا تا وئی کہ تبر د ملازمہ فریق دی اگر قرض خات وئی قرض گختون کیتا تبر د ملازمہ فریق دی او دی چکل مالدار اسو او دد واسو چن دے مسالہ دا خپل قرض کی اگا با ادا کی فنظرتن الی میسرا وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون ودته یو بل طریقہ کوي وو سړی غریب دی نو بیا خو واجب دار چې انتظار ورته کوي خو یو بل مستحق کارون شته هغه دار دی و ان تصدقوا او صدقه کول تاسو خیر لکم دا بهتر دي تاسو لپاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ په فائدې د صدقې باندې الکا دا چې وخت دا کار وکړه دا طریقہ پکې خدا چې واځه وای چې زه تاسو را خوشتا دا الله لپاره ما در بخلی دي صدقه دی وکړه نو دا صدقه ډیره بهتره ده که نه کې ستا خو خدا خو صدقه ډیره بهتره ده خو که صدقه نشي کولې نو بیا څه وکړه بیا ورته انتظار وکړه واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله اس پدی اخیرہ کی چلا مسئلہ را برا دغه ټوله بیان کړه چې سود بناخلی پوښتنه کنه د سود نه توبه وباسا راس المال با اخلی قرضداري ته وتر مالدار کی دو پوری انتظار کی پوښتنه که صدقه له کړه دا بهتره کار دی نو اس پدی اخیرہ کې د ټوله تنوند تقوا ورکی چې تقوا دا ټول کارونه سې دا تقوا ده تقوا څه دی د سود نه منې کېدل دا تقوا ده تقوا څه شه دی سود نه توبه وباسا دا تقوا ده څه تقوا څه شه دی چې چا باندې د سود پیسې دی هغه ورته پرې خودل ها تقوا څه شه دی چې څوک پچا باندې د قرض ده هغه ته انتظار کول دا ټول تقوا ده نو ځکه وي وتقو یومن او یریږي تاسو یومن عذاب یومن د عذاب دا ورځ نه ترجعون فيه الى الله چې تاسو به واپس کولی شئ په هغه ورځ کې الله تعالی ته قیامت کې به الله ته ودرېږي که تاسو سودونه کړیو الله تعالی به درانی شي او بیا به درله عذاب درکوي ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون بیا به پورا ورکول شي هر یو نفس تا هر یو سړی تا ما کسبت جزاء او ما کسبت بدله د هغه کار چې د کړی دا وهم لا یظلمون او دې سره به ظلم نشي کولې په ورځ د قیامت برتا سره پورا حساب بیا کیږي جب الله په دربار کې ولاړی دا آیات اخیری آیات د آیات الاحکام نه چې د احکام کوم آیاتونه نازل شوی دي دا اخیری آیات په قران کې چې دا په هغه کې نازل شوی دي او رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې آیات د نازلې دون پس دری اتیا ورځې ورستو څخه بیا وفات شو ها دری اتیا ورځې ورستو بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات شو دې آیات نه ورستو وتقو یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون او دا آیات پدی دا کی خود د قرضونو پدی دا کی پدی معاملات کی خود دا کدار دی زای سره مناسب او دا د سود د معاملات له دفی د پاره کوم دن پدی دا کی راغی یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین اس دا بل معاملہ دا ہے دا د سود معاملہ نه دا معاملہ د قرض دا د قرض کاروبار تکي دی ته بیع السلام چې کوم دنو ویل کیږي په فقہ کې بیع السلام دی ته وای چې ته تعالی اوس روپی درکم چې دا روپی دام سره کېده دا واخله او بیا درې میاشتې ورسته با ته ماتا دومره غنم به ماته بیا راکې صحیح شو دومره منه غنم او روپی دې ته اوس درکم نو دغه سری دی ته ویل کیږي بیع السلام نقد الادا دغه بیع العاجل بالعاجل یوشه تور که اوس او بیا چې کوم دنه سوی طاری باندې بل شي اخلي خو غلې تخلي په قلارې اخلي نو هغه څه دې تبعه د سلام چې کوم دنه هغه وته ویل کیږي او دې تبعه د مدایني وي یو بل سره د قرض او معاملې کول ها دا هغه مسله ده نو په دې کې د سبازي احکام بیانې او دا اصل کی جواب دغه یو وهم دی چا به خیال دار اتلو چې یره دا کوم داسې د سود غونې شکل ښکاری الله وایي نه دا د سود شکل نه دی دا صورت چې کوم دنه دا جایز دی او دی صورت د جواز وجه دادا د دې حکمت پکې دادې چې په دنیا کې خلک چې کاروبار کوي نو یو نیم سړی هغه خدای پاک روپۍ خو ډېرې ورکړي خلیکن اگر دا کاروبار پشت دغه ترتیب نه پویږي پوجا سادهي او دویم کې سم سره داسي چې هغه سره روپۍ نه کاروبار په ترتیب باندې خو پویږي نو ته چې هغه سره روپۍ ورکی انو داغه په کاروبار چلیږي او تا نه خواسم روپۍ د سره کور کې پرتی دي نو تعالی بیا ورستو مطلب دا د پاغي باندې یو شی درکی ٹھیک ده نو دغه ته بیا سلام ویل کیږي په دې آیات ټول نه وګدا یاته په قران کې دې ته آیت المداینه وایي په دې کې ډیر احکامات چې سره تفصیل کې نشي تللی بیا د کال درس یې کې بیا سره تفصیلی ویل شي په دې کې ډیر احکامات چې شاد لذیذ ته هغه تقریبا 15 احکامات کې راځي دي د دې آیات نه او ورسره کوم ده نو قرطبی ده ابن خزمنداز نه هغه نه را نقل کړی دالو عالم دی داغه نه را نقل کړی چې په دې آیات کې ډیر احکامات دي سو احکامات دي ډیر احکام دي اوس یو تا ګوري یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو اذا تداینتم کله چې تاسو معاملہ کوي کاروبار کوي بدینن فقرض باندې الی اجل مسمن تر هغه نیټه معلومه پوره فاکتبوه نلیکای هغه لرا دا تر یو کما ملکی نو څه چل بکې دی کی یو څو خبر طرف ته اشاره شو یو خدا رته دا معاملہ جایز ده اذا تداینتم بدینن فقرض معاملکی روپی اوس ورکه او شی رستو اخلی نو ټیک تدا کولې شي نو د دې جواز صورت کوم دنو هغه معلوم شه دویم نمبر خبر ادا ده چې الی اجل مسمن دی کی بس نیټه دغه کې دی کی نیټه په پکې دی کی خو نیټه په کومه لیکي معینه او مقرره نیټه باندې کی نو نیټه به معلومه نیټه به ویو نیټه به معلومه نیټه ویندا دو خبرې شوې دا څه نشه کوله چې ها دا روپۍ واخله دا تا دغه شو دا دی باندې ته کاروبار کوا او د دې بدل کې بیا 15 منه غنم ما ترا کې چې څه ټیم مو شو نه څه ټیم مو شو نه دا خبره سره دا نیټه ما غیر مو دا نیټه نه معلومه لیکن نیټه نشته دا سره پکې نیټه نشته یو دا چې ها دا واخله او بیا به کوم دنو د لهونو نو ورستو به ما ته سره کې چې لهونو شو ما ته به غنم راکې دا نیټه دا خو نیټه معلومه نه ده نه متعین بکې پوه شو هغه تاریخ پې معلومه صحیح سوال دا شو بله خبره دا ده فاکتبوه تاسو لیکئ دا بل کار پکې دار چې کاغذ پکې ولیکه عرض نویس راولا پوه شوې دغه راولا استامپ والا هغه دې پکې کاغذ ولیکي چې فلانی په فلانی تاریخ دومره روپۍ ورکړي پفلانی تاریخ بفلانی ردی پر بدل که دم رمان غنم اغا باورکی نفکتبوهو دا معامل بیا اولی کئی خواه صحیح شوا ولیکتب بینکم کاتبم بالعدل اوز دا بل خبر رد بکی چابا ویچی کنی دا لیکل مال اپو لیکل نرازی یار نمال رازی او نچه چا تا غروفی ورکو من آغل ورزی نو نم بایع لیکل ورزی نمشتری لن دا بسی چل کیگی نو در تاوی چه او دا لیکل پتا خام خانه دی ولیکتب او لیکل دیو کی بینکم پمی استاد به کاتب یو لیکون کې درن سره راول چې چاله لیکل ورځي هغه دي لیکل کی بل بینکم وي چې په میان تاسو کې دا څه مطلب دی بینکم له سره پاره وي مطلب دا دی چې دا اخستون کې او خرڅون کې بدواړه ناس وي دا نه چې تماته وای چې ها دا صحیح ته روپۍ راکړه دا بیا پچا کاغذ دي کوم بیا دې کاغذ ذکرې ما لږ سره درکړي تا ولي کوي چې درې سره روپۍ فلاني په فلاني وخت راکړي بیا په تلان کې جوړي کنه نو زبم نه تم بینکم بین دا کاتب په پدیمینس کې ناشتی ښا دې په دواړو په موجود کې باندې دا لیکلو کې چې دواړه موجود دي بل عدلی په عدل سره په انصاف سره به لیکل کوي انصاف سره لیکل څنګه دي چې دا څه ني چې مطلب بیا په داسې مجمل الفاظو لیکي چې بیا سبا پته نه لګیږي ٹھیک شو دوی مخ لکه اوس داسې ولیکي چې فلانی 1500 ورکړي او فلانی بوله دومره غنم ورکړي نو چې 1500 ورکړي نو 1500 دغه هم دي کالدار هم دي پاکستاني او 1500 افغاني هم دي کمې ورکړي پوه چې پته نه لګیږي نو دې سره به لیکي عدل دا دی دغه رنګ بل عدل یو جانب ته داسې نه چې یو کس پکې ملګری دی او هغې طرف ته ورمایله شي دغه پکې سره عایت وکړي نه لیکونکی به لیکل کوي یو کار دا چې دا په ده لازمي دي نو لیکل ته کول دا فرض دي نه دا معلومه شوه خو فرض کفایه دي که په یو علاقه کې دومره کسان موجودو چې هغې لیکل کولی شي او د کلي ضرورت یې پوره کېدو نو دا فرض کفایه دي که چېرته یو کس هم نه و نو بیا فرض عین دي ښه دا مسله درته معلومه وي دویمه خبره دا ده چې دا لیکونکی به دا لیکل په معاملاتو کې چې ورته وویل چې راشه او بل څوک نه و نو دی به بیا لیکل کوي خامخا دی کوي دا په ده لازمي دي درېیمه خبره دا ده چې دا لیکل به د دواړو په موجودګۍ کې کوي چې دا دواړه موجود وي نو لیکل به کوي څلورم دا ده چې قلم به د عدل او د انصاف استعمالوي ښه جي ولا یبکه كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب بل ما تلو غري ولا يأبى كاتب او انكار بنكاي ليكون كي ان يكتب بعد ليكلو كولنا كما علمه الله لما علمه الله تدي وجنة الله تعالى تديك القود لدي نفل يكتب دي دي ليكل كي بوشي اس دا انكار اجازت ما تاسوي نشتري كي پا يو علاقه كي بل سوك نشتري او تا دا چاوي چراج دا من معمله دا او تا چه کنده نو لیکل پا كيو کا ايو تا لیکل در دیتا تا چه نا نظر لیکل نشن کوله نو چه تا لیکل نشن کوله دا تا انكار اخو نو پا دیوانه تسوي گنانگاري لیکل با كي خادوه ما خبره ولا بكاتمون ان يكتوبا كما علمه الله ولی با لیکل كي الله دربان انعام کرده دا دربان شکر ده چه دا الله دربان انعام کرده انت لیکلو کا خبر یاداله چه کما علمه الله لیکل بدا دیگه چه الله در تقود دیدی الله چاتم در ظلم و در زیادی لیکل ندی خود دیدی خوچی قلم در تقود را لی استاد اللہ تعالی خل لیکل و قل او سعال تشورو شو زیادی لیکل که ننه لیکل پا اغا طریقه کهو چه الله در تقود دیدی صحیح شوا فل یکتب نو لیکل دیکی دالی کن که ولیملی للذی علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخت منه شیئا ولیملل عمل لا يمل املالا او املا يملي املاءا دوار يوم عند املا ويل املا ويل ديتا ويت يوسوك لكل كي تورت بيان كي چه داسي لكا داسي لكا داسي لكا نو دا املا بسوك ويوس خود دوار دي يو يو لي قرض واركو او بلواخستو وز چه دا كم قرض اخست دي با املا وي او كدا كم قرض واركو دي با املا وي نو الله وينا واليوم للذي او املا دي وي الذي اغسر عليه الحق چه پاغبان دي حق دي چا تا چه ورك لشو دا قرض دي با املا وي زكا دي با انسان تو کی دیشی قبل وتر ظلم کی صحیح شو نو دتی وجنا دے دے کم دل دے سکے دے دی املا وے ہاں بیان دے دے کی املا اردو تے کہہ رہے ہو بیان وتر پختو کی وایو ولی یتق اللہ ربہ اس دی دا کی ورتا ہوئی چھو تخو بیان کے تو پدی بیان کے اللہ نہ وڈا شھا دا اللہ نہ وڈا چھ دا سن نی کہ تا اگستی پین دے زرا دی او واچ یار سالور زر روپے دا کڑی دی نو دا اللہ نہ وڈا چھ پدی بیان کے سگڈ وڈی ہونا کی دا نیٹی او دا ہر سے برابر بیان ورکا رب بہو چھ رب تد دے ایدا کہ وتا رب بیان زکا او کچھ گورا دا مالنا اللہ تعالی در کی تربیت دے اللہ کی نو سبا تا بدا کردا چھ تور کے اللہ بے در کی او کچھ تے صحیح بیان یوں کہ او کہ غلط بیان یوں کی بیا بے اللہ نہ در کی نو ولا یبخس منه شیئا او ندی کمای منو د دغه قرض نشی انت شه دا د کمای نه ته د فکران نه کم کوم د نه او دیکی ف ان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطيع ان یمل هو فلیمل الولیه بالعدل دا بل مساله ده اوس چې دا کم سره قرض واغستو دا قرض اخستون کې چه ده د اوس کله بیان نشی کوله د بیان د نه کول عذر نه دی کله سفیه وی کما قلبی یا ضعیف وی تو شدیر بودانه حضر نشی کولی او لا یستطیع ایوم اللہ یا طاقت نلری ده بیان کولو نو چه ده بیان طاقت نلری بل سو جوی گونگیره یا کلپ داو جم کیگی جیلا کساری کرز نی اغسط فومر باندی او ننه قرز واغستو نو دور بی سوری کلا کلا سره چه اغسط نشی کولی اغا بیان نشی کولی نو فل یملل ولیه بالعدل دغوی فا انکان الذی کچرتو دغ سره علیه الحق چه پاغبان حق ده قرزر پلا سفیحن ده کمقلو یو مانا سفیحن بلا مانا ده که مبذرن یو سره ده فضل خر سره فضل خرچ سره به ایک پروانه کی مړه ولي کرا پس واسل در را پس بینه در بیا غستی ولي کمره چې کومره دی ولي کړي نو دته بیان نه مو تا دا د باندې بیان مکه وای پوه شو کنه سبا ته بیا کور نه ته لاندې جوړیږي صحیح شو او ضعیفن یا دې کمزورې وی ها کمزورې بیان نشي کوله او لا یستطيع یا طاقت نه لري ایو ملل د بیان کولو د بیان کولو طاقت نشته د ګونګې ده په جواب باندې پوه شو یا د بیان طاقت په دی وجه باندې لري چې ما تاسو ته وی پاول ته غستره ډیر پریشان نه نو هغه بیان نشي کولی ايوم الله هوا چې بیانو کی دے فليوم للوليه نو بیا دې څوک بیان دیو کی وليه وارث ددو ددو متولي ذمہ دار ګره ده خامہ قاتل ذمہ دار شته کنه دی خو سفید په زمانه په فجر دې باندې چې تبروره کاروبارونه نکي اوس چې کاروبار وکړو نو دې کور کم ذمہ وار دې د خاندان څوک ذمہ وار دې هغه دې څوک هغه بیانو کی بل عدل په انصاف سره دیو کی دې ته میته په انصاف باندې تردی پوری دا معامله وا په معامله کې لیکلو د لیکلو سره بیانو دا ټول په تردی پوری وشو اوس په معامله کې بل شی وی گواهانم خلق مقرر کنا نو اوس د گواهانو مثلا واستشهدو شهیدین او جوړ کای گواهان شهیدین دو گواهان خوشی ولې د گواهای ته پارا دو کسان نی صحیح مر رجالکم د سړو ستاسونا نو یو دار چې گواهان بوی یو مثلا خدا معلوم چې گواهی استشهاد دا پکې لازمی دی خان صحیح وا دویمه خبره گواه جوړول دویم نمبر خبره دادا چې گواهان به څوک شهیدین دو گواهان بوی خان د دوه نه کم نه وی صحیح وا یو سره نه گواهیږي نو شهیدین بوی او شاهدین یو نه وی شهیدین وی ځکه چې شاهدین صرف گواہی کو گواہ کا گواہی کون کو ته وی او شهیدین هغه گواہ ته وی چې هغه د گواہی په اصول او په آداب او په ترتیب باندې پویږي پورا نو ته بیا شهید وی بل داله چې سبې دا شهیدین چی وی نو مر رجالکم دا بر چانه وی د سړو نه بوی خو مر رجالکم د سړو ستاسو نه بوی ستاسو څوک مسلمانان بوی کافران بنی کوم تا مسلمانان ته وی نو سر گواهان بوی دوا بوی سړی بوی او مسلمانان بوی ها صحیح شو او ورته دا مطلب معلومه چې بالغین سبې بالغان بوی ها رجال دلته کې اطلاق په بالغانو باندې دی نو معلومان په گواہی کې نه جوړي فإلم یکونا رجلین کچرتنو فإلم یکونا کچرتنو موجود رجلین دو سړی تا ون منتل دو سړی خوش بین ویوستلو که فر رجلون و امرأتان نو بیا با گوایی سشی گوایی با یو سره او دو خزی یو سره او دو خزی ولی یو سره او دو خزی که اول که خزی وی چه دی نیش پکی دی سره نی زکر چی معاملات همیشه ده کاروبار سری که اینو سری پا دی پویگی زنانه پی دم رنی پویگی خو که بیا بی خیز ضرورت پیخشنو ده یو سری سره بسی دو زنانه پیزه که دو زنانه ده یو سری برابر دی نو دا براشی خواه دی با گواهیو کی خدا پا معاملاتو کی کم چه نور بعض احکامات داسه مشتا چه پاقی که در خود در سر گواهی نکبلیگی لکه حدود و قصاص پدی امورو کی در خود در سر گواهی نکبلیگی بعد بیا داسه مشتا چه پاقی که خالص در خود گواهی کبلیگی اغا فقه کرازی اغا احکام چه اغا خالص در زنانو سر متعلق وی در حیض و در نور مسائل در حمل نفاقی که بیا خالص در خود گواهی کبلیگی فرجل نصره بی و امرأتان و دو خذ بی ممن در اغنا تر دون من الشهداء چه تاسو خو خوی د گواهانو نه الکه چه تا خو خو نو ستا کم سره خو خو د گواہی د پاره چه خدیندار سره یې کنه بیا دا خطاب اول صحابه وته دي نو صحابه سری صحابه هغه به څوک سره خو خولو هغه به دیندار تقوا دار نو عادل سره وي دا نه چې مطلب دا د فاسق فاجر بی دین سره زکه و سره فقها شرط لګی چې دا به سی عادل وي عادل معنی تقوا دار وي د گناهونو کبیره و نه بدان ساتي اگر بیا فقها او فقه کی ذکر کړی دی چې دا د دې سړی گواہی نه قبلی ګډر سخت سخت شرطونه نه بیا پاره کی کپلا رکی میتیاز کول دا نه قبلی کو قرا کی کو نه قبلی کی پلا روانو په ولاړه قرا کو نه کوي دا څو ډیر قسم اعمال چې کوم دین هغه په کسې دی اوره د ګیره په کوم سره ګوره ها چې ګیره ښه ولا کنه بیا گواہی نه قبلی کی چې موټی نه کما وا مم من دا نه تر دا نه تاسو کو خو وي من الشهداء د گواهانو نه خاص یو سړی دوخه دی ولې راځي یو سړی دوخه دی ولې شپ قرآن وای انت ظلا لان دا دغه لپاره وجه بیانې زکات تظل احداهما چې هیر بشید دی یو د دې دوه خزونا خزو کې د خبره هیری کې ډیر در نو دا دې چې یوې خزنا به هیر شي فتو ذکر احداهما الاخرى نو یاد بکی هغه بلا الاخرى دی بلتا یو د دې دوه نه هغه بلې تر آیات کې چې او غفلانی وخت تیم گواہی کړي وا تا ته نه دی یاد او را آیات چراتا نو زنانه ته به گواہی چې کم دنه هغه بو تر آیات شي نو یو بلې تر آیات دی دینه هیری گډیر پدې کې دا مثلا معلومه شو چې یو سړی د تا گواہی دراو ته دا غنه گواہی هیر کړ د قاضي په دربار کې قاضي ورته وایي دا څه قصه فلاني وخت شوې ده یره زما خو ځین کې ناراضي اغفل گواہ عرفتا کچھ ودا اللہ بندہ اغفلانی وقت کی رشتہ داتی چھوی نو موتا پر گواہان نو اور آیات چھوارتا چر آیات چھنو علماء وی گواہی تبلیغی پا دی بانی گواہی نو مسترد کی گو گر اگل دکی خطو کی یوی نحیر دی او بلی تیاد دی نو اگل یوی بلی تر آیات کل نو پا دی بانی وی گواہی نو مسترد کی گی فتو دکر احداهم الاخرى ولا یعبش حداء اذا ما دعو او سیر یو تاری سے توائی راشا گواہی دی پا دی بائی کی دی خبر تغوط کی دی چاہتو پا کسبا گواہی اگا ندر دی یا چکم دنو گواہی چکم دنو اگی تا حاضر شویو خوچی بیا کنا دا گواہی دا ادا کولو وقت راگی نو ایدن شندرس لی دی پا دی لانجو کی نیما اللہ تعالی وی نا دا تکار بنکوی دی مسلمانان و معاملات و بخیال ساتی ولا یعبش حداء انکار دی نکی گواہان اذا ما دعو چکل زیرا اغفتیشی گواہی تا دی نبا انکار نکی دا ناروارا ولا تسامو ان تکتبوه دا اس بیا لیکن کو تا خبر کی جو لیکن کو ولا تسامو او تاسو مستری کی گئی ان تکتبوه دا لیکلو دا دی معاملینا صغیرن کدا وڑوی او کبیرن کغٹوی الى اجلیهی ترغنیتی معلومی پوری یو نیم سالے دے کنا اگتا توائی را چا دا معاملہ اولی کا مڑا پریگ در گوزر رو پوما میں لڑے دا اولی کا ما پی اسے زنس تڑے کے دا وڑا معاملہ را بات پریگ دے نا نا اللہ وی دا کار مکہ ہوئی دین سبا ساسو میں اس کے لانجے جوڑی گی نو دی کاتب توائی چی تدا سے مکہ وجہ تدا عرص نظان درون درون کے چیارا دا ماتا گران کار دے دا وڑی معاملی زنشم نکلے ولا تس امود دین مست تڑے کی گئی ان تک تبوہو دا لکلو دا دی معاملی نا صغیرن کا وڑوی او کبیرن یا غٹوی الہ اجلیہی تر اغن اٹے مقرر پورے نیتا بے معلوم ای بار بار سمجھ گردانی نیتا بے در آکے پریک دینا ذالکم اقسط عند اللہ ذالکم دا معاملہ دا گواہان او دا لیکل کے پکی وشی پا دی شکل معاملہ چدا اقسط عند اللہ دا اعدل عند اللہ دا دا انصاف والا معاملہ دا اللہ پا دربار کی و اقوام للشہادت او برابر ان کی دا گواہی تا چی لیکل موجودی کنا نو دا دا گواہی دا پار دیر برابر ان کی دا گواہی تی سارے کئی آولکا دا لیکل سارے برابر گواہی اخرا بالکل سیدہ و ادنا او بل پکې دا فائدہ ده تدری فائدې دې لیکلو او د دې گواہی بیان کړی چې یو داد الله په نسبانه عدل دی یو فائدہ دیمه فائدہ دار دې د گواہی ترتیب برابرې دریمه فائدہ دار وا ادنا او نسبې د الله ترتابو چې تاسو په یو بل باندې شکی کیږئ نه الکه شک پم په یو بل ناراضی کنا چې دمانه او پړی او څه کنا دما سره دی اته او کړو دا شکونه بم ختم چې لیکل مو کړل گواهان موجودو نو بیا بس تاسو دا شکونه ختم شي الا ان اوس تاسو لیکل کوی دلتا کی دا الا کی دا استثناء دا لیکل کوی پا هر حالت کی کوی الا ان مگر پا اغا حالت کی تاسو لیکلو نکی نو خبر نشتا دی کم حالت کی تکون تجارتا چی وی معاملا حاضرتا حاضرا حاضرتا مانا دا حاضرتا لاس پلاس تا روپی ورکی وغشی در کرو دا نفت و معامل دا کرس پکی نشتا دی خواه اس دن دا دکان تا داری او تا گوپی اخلی او تا ورطا او اجیار گوپی راکا او لیکل بکو رازا خوشنو دا وقت معامل تی جوڑی گی نو اللہ وی نا پدقی کنا الا ان تکون تجارتا مگر کچر تاوی دا معامل تجارتا حاضرتا لاس پلاس تو دیرون ها تتا توی اڑی را اڑوی را اڑوی بینکم پک پل میانسکی داسی داسی دن تاسو خرسوی را خرسوی پا دقی کسی نشتره فلیسا علیکم جناحون نو نشتره پا تاسو بانی گنا اللہ تک تبوها کچر تاسو اللہ تک تبوها تاسو نلی که دا معاملا پا نلی کلو که پا دقی که تاسو دقی نشتره خواه تا مشکل نشتره و اشهدو اذا تبایعتم البته دیده که یو عدب یا تا تلی کلو که خو نشتره خو گواهی بعض معاملاتو که بیام خیخا و اشهدو گواهان جوڑوی اذا تبایعتم کلت تاسو یو بل سر بیعت او معامله کوی معامله کوی نو بیا سکوی بیا یو بل سر بیا گواهان پا منس که جوڑوی و سره دراغ پا میله که غواه اصلی نو پا کار داره چی که کاغذ نوی که او دو کسان په گواهان نو چه لکه دا ماره دن واغستا و دا صفات را تا بیان کل نو که سبب پا که اغا صفات نو او واپس که نو دا گواهان بوله گواهی پوله چی او زمون مخیر پا قرد کرده و او دا صفات دو تا پا که ویلی وغا پا که نیش تره لحاظ دا واپس کی ولا یو دار رکاتبون او تکلیف بنور نشور که ولی لیکون کیتا ولا شهید او نگواهی که اون کیتا تکلیف بنشی ور کولی ست تکلیف ور کولی شی ضرر ور کولی شی اگه داوی کنم کلی ده ضرر شکل داوی کی اس لکھن کے دے گا غریب تیرا اس تو لکھن دے اگر لے وہ خراب کرو لکھن دے پہ اوکر بیوتا ہو جلے سے شیر روپے زمان کاغذ ہو جلے کا کن خوش پہ نہ خیر دے دے چھ کم فعرف کے ماں پا علاقہ کے معلومہ صداقہ بھی دے لکھن کے سخار چوی اگر وہ تاوار کر صحیح شوہ ولا شہید امدہ شان کے گواہ دے خوش پہ باغی مطابق والا دوارا سے شیور کے یا دارا کہ ولا یضار رکاتب ضرر بنے شیور کولے لکھن کی تا لکھن کی تداوی کنا چاہتا ولی دا سی لکھنے وا خوش پہ سبا تن انجو سره جوړ کی تاول داسې نکلی وا دا خدا ته نو هغه ته وي سره خدا ته دواړه ناس وي ما تاسو مینس کې نکل کول تاسو دواړه وي ته دغه شاندا اوس ما تاسو نه دا تکلیف مو ورکوا ولا شهید او نه گواتا گواتا هر دمتو دي کې گواہی دی وکړه کنه برابر هم دی پوه شئ نو داسې دي دا تاسو ما تکلیفونه بنا ورکې وا ان تفعلوا او کچر ته تاسو او کدا کار یعنی ضرر مو ورکړو فانه فسوق بكم نو یقینا دا فسوق گنابای بكم په وقت به تاسو پوره الکه دا به تاسو ګنای دی لا به تاسو پوره نختی وی ها او چې تر څو پوره کړه الله دربار ته نیتره دا ګنا به در پوره نختی وی دا به تاسو پوره وی دا دم کیو کړه واتق الله او یری گئی دا الله تعالی نا و یعلمکم الله او خیتا ته الله تعالی احکامات د معاملات احکامات د معاملو ته کوي والله بكل شیء علیم الله تعالی په هر یو څه باندې پوهه ده نو دا هغه پوهه ده چې تاسو د کاروبار طریقو پر کې سبار د لانجی ناراضی فسادات ناراضی جگڑ نے جوڑی گی و ان کنتم علی سفر اس بل طریقے لکل مکل نشتلے داتے علاقہ کے روانے پر دشت کی او یو سری در دے معاملہ شروع کلا چه او فلانیا تو خو مال راکه او لزر روپی اگه وی هم وای خلا او تا لزر روپی ورکولی نو اس پاغی صورت کی تا اگر تا اوی که خاص گواس لیکل اس نیش تلی ها یار زمارا توپک زن سرکی دا زمارا توپک زن سرکی دا زمارا موبایل زن سرکی دا یو قیمتی شه اگر سرکتی اگر کیه دی دا پاغ یو خود سفر شو او که خام خا سفر نده دا دیده که دا قید احتراجی نده دا اتفاقی ده دا سفر چو سر راغ نده کله پا کلی کم دا تی معامله کیگی دیتا معامله دا گروی وی دا گانی ور تا وی خوش کنا سو مکا ور کی سوکسه شی ور کی نو بیا دا آغی پا بدل که چکم در آغا سو که آغا تا روپای دا کی ور کی و این کنتو مالا سفرین او که چرتا وی تاسو پا سفر باندی ولم تجدو کاتبن او نمون تاسو لیکن که فرحان مقبودا نو بیا گانا دا قبض کلی شوی اخن سلی شوی الکا گانا باو کئی گرو باو کئی خو چاکم شیل اغا بی مرهونا نو اغا با قبض کلی شی اغا با اغا تا ور که داسه نا چو تا اوه چه لفظ روپی را که او ایک آقا دی خوش دی از ما توفق خوشتا کنه خبر ورسی دی از ما توفق شتا کنه پک پل لات کرده دا صورت نده تایی دا صورت چه اغا تا بیور که چه هون دا زن سرکید نو دا گانا بیا سیده نبی علیه السلام پر مدینه منوره که دا کرده و مارا کنده که او که پسفر که نده ضروری دلتا دا قید احترازی نده دا اتفاقی ده زکا پا آقا زی که ضرورت دیر پیخیگی نو پا دی وده بانه گنی پا کلی کن کیگی نبی علیه السلام پر مدینه منوره که یو یهودی نه قرضه واغستا او زغره آقا طرف گانا که سکره آقای و سرکی خوده نو دا کیگی نو دا بور که فا این امن بعضکم بعضا اوز دازی تا ریحان وی خود دی ریحان کی یو مسئله دا آقا داده چه نفع بالمرهونه کم شی چې تا ورکړو دا غینا غړې ګټه غستې شي کنه شي غستې لکه زمون په علاقو کې اکثر کا خیال نکړي پښتنو په علاقو کې چې روپۍ واخلي ځمکه ورکی نو غا روپۍ دې سره پرتی خو غا نه کې هغه کاروبار شروع کی فصل پکې کری نو دې ته نفع بالمرهونه وای دا جا بیا چې کله وخت پوره شي نو هغه ولا غا روپۍ ورکی دې ولا غا ځمکه ورکی دا صورت ته ته یو دی جاری صورت ته هغه بدل دې نو دا نفع بالمرهونه جائز دا کنه جائز دا په دې کې دا یاد ساتي دا امام احمد او دا امام ابو اسحاق دا غی فقط پک دا مذہب سره چې په دو صورتونو کې دا نه پجایز دا یو دا چې تاسو سوړلی ته دا سوړلی درکړه اته درکو خاره درکو گاڑے درکو گاڑے خو خیر نن سبا مساله دا گاڑے نه پاره کې نشي را داخلي دي هغه درکړه او تاسو ضرورت پیښ ته په سوړلی وو کې نو هغه کولای شي دا نه شانتی دا بل صورتو چې دا غلې دا یو ساروی درکو او زی درکړه یا مطلب دا د غوا درکړه او هغه کې شود دي یو غ خرابېږي دا غې ترا نو شود دې ترا شلې چې په دې دوه صورتونو کې هغه وایي په مرکب باندې او د شودو په زناور باندې د سورلی په زناور او د شودو په زناور باندې نه پاغستې شي د دین علاوه د سلور مذاهب اتفاق ته چې نفق بالمرهونه جائز نه ده نفق بالمرهونه جائز نه ده البته علماء سمرقند په دې کې یو فتوا ورکړی دا خوستو علماء طالبان رد کړل چې دا علماء سمرقند چې کوم فتوا ورکړی دا هم نه ده معتبر نفق بالمرهونه جائز نه ده او په دې باندې زمون په علاقې اوري راځي مثلا راغلي بیا زمون د علاقې یو مشهور عالم هغه بیا لاړو هندستان ته دیوبند ته لاړو او د شان ورشا صاحب سره پایبان خبره وکړه چې شان ورشا صاحب ته وی چې په تلورو مذاهبو کې په یو مذهب کې جواز به مونږ به جایز هغه ته وی چې په تلورو مذاهبو کې په یو مذهب کې روایت نشته ده او دا مکمل بند نه په بل مرغوله ده دا سینره او علماء سمرقند فتوا ته کوم دی هغه سره هغه غلط ده بیا چې په کې دا لیکلي علماء سمرقند کې چې چرته هغه نه په هغه راهم هغه چې کوم سره دغه کوي کنه هغه قرضه اخلي هغه ورته خپل شی اجازه چوکي چې دا سینره ته کنه نه په اخلا نو پاغي باندې وي کوئی چې دا جایز دي لیکن پاغي باندې علماء دیوبند بیا رد کړل چې نه بالکل نه جایز دي دا بالکل لعینه دا شی حرام دي چې کله دا شی حرام شو نو بیا په دې صورت کې کوم دی نو دا څه دي کته یو سړی ته وایي چې لکه هاندا زما میتیا دي دا اوس کا سوچ کنه نو هغه میتیا ته کوم دی نه جایز کیږي ته اجازه ورکړو هغه اجازه باندې هغه شی نه حلاليږي وي وي فإن أمن بعضكم بعضا اوس دا نه به مرهونه خدا دې شو فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته ها دا پس قسم د سود کې راځي کنه تا اس به سنا په واغستا کل قرض جر نفعا فهو ربا تا قرض ورکو قرض خو تا ته پوره ملاويږي لیکن مطلب دا چې وتر نه پکې ګټه واغستا نو چې ګټه دې واغستا دا ګټه غسل په هو ربا دا وي سود دې بل دا نه جايز دي ادا ټول پکې راځي فإن أمن بعضكم بعضا کچرت اعتماد کی بعض استا سنا بعضا فبعض نور باندې فليؤدي الذي اؤتمن نو ادا دي کی اگر سره اؤتمن چې پاغه باندې اعتماد کړی شوی دی امانته امانت خپل دي ته دي کی امانت وی ورته خیال کو د خپل په دی آیات باندې باندې دلیل شو چې تا سره چې کم شي کی خو دې کنه نو هغه په شکل د امانت ساتي اوس امانت کې څوک دا ذکر دي تا سره تحقیق او ته شروع دي دیاره استعمالي امانت استعمال اول صحیح نه دی حرام دی نو دکه شانتی فال دی ته امانت وی ولا تا ولیتق الله ربا بیا پس لا قول کو غره الله نه جوړار شي او در رب الله نه جوړار شي چغه در رب ته پوره پوش وی دل دا کار نه کوي ولا تکتم الشهاده اوس هغه ځړی مثالی تو واپس شو چې گواهان په من کې کم حاضر وی کله کله هغه ته وای راشه گواہی کاغه یا ماته پته نشته الله وای وو ته گواہی پټه ولا تکتم الشهاده م پټه وای گواہی و من یکتمها چاته پټه کړه دا گواہی فانه یقینا دغه سړی چې آثم قلبه ګناګار دی زړه ده اے دا دې یوازې ګناګار نه دی دا غړي ګناګار دی کدا چې د په لړ کې پټ کانا نو دا غړي یا وجه دارا یا دا وجه دا چې د زړه ګناګار دی د ټول بدن ګناګار دی ولی دلته د زړه ټول بدن ته وینې پات کیږي کانا زړه نه ټول ارکان او اعضاء چلیږي نو اوس چې کله دې کې ګن راځي کنه نو دا ګن ټول بدن ته واپس دغه پات کیږي نو په دې وجه ورته وی چې فا انه عاصم قلبه والله بما تعملون عليم الله تعالی په هغه څه چې تاسو عملونه کوي عليم کوی دې چې تاسو څنګه مملکه الله تاسو ته معامله صدا هغه ته معلومه ده تر دې پوری دا هغه دریم باب چې په دې کې ټول مالی معاملات خو په مالی معاملات کې تاول وی چې سود مکوا صحیح سود چې څوک حلال کړي هغه ته دمکی ورکا دا غي نه پاتې توبه ترغیب ورکو بیا دا غي نه پاتې سود څوک حلال نه غړي خو خوري دا شانتي نو هغه ته دمکی ورکړه بیا هغه ته توبه ته دا ترغیب ورکو او کني نو بیا ته جنگ اعلان وکړو بیا دا غي نه ورسته ته قرض ورکول معاملې چې غریب څنګه دې قرض ورکو نشته ورسره نو گزاره سره کا انتظار ورته وکا دا غي نه پاتې ته معاملات د قرضې دا غي طریقې ته وکول اپاږي چې کوم احکامات یو غره ته بیان صحیح شوا دا تر دی پوری دا بیا پاکیت که معامله دا رهن دا گانی معامله چکم دیر اغیر تا بیان کرا